Ja, we zijn al beland bij het tweede bandje. Ja. En, dan mag ik nog even terugkomen ja. op het kantoor van Fokkerszaken. Ja. Hoewel ik dus niet veel weet van de organisatie ervan. De officiële taken binnen het geheel. Vind ik wel dat het kantoor van Fokkerszaken enorm veel werk heeft verzet. Hoor. Mm. Ja. Met die kleine staf. In de eerste jaren had je dus een hoofd en dan had je Galus als tweede man. Maar Galus is altijd tweede man gebleven. Ja? Die hoofden die veranderden, toen kreeg je dus Fik de Bruin. Mm. En er waren jarenlang alleen maar twee werkers in het vuil. Mm. Dan is dat later, overigens in de tijd dat ik al dat ik terugging naar Nederland. Zijn er verschillende mensen bijgekomen, is een demograaf, zwart, oh ja, zwart, enzovoorts. Hè? En ik vind het in het algemeen dat er enorm veel werk is gezet. Ja. Zeker. Power die heeft dat toch een groot stuk van die Zuidwestelijke kust beschreven. Ja. En ik heb toch ook een hele lab daar afgereisd en beschreven, zie je. En afgezien daarvan ook, want ik kan me herinneren dat ik tijdens het laatste jaar zat ik klein half jaar in Hollandia was ik ook betrokken bij de opleiding van die administratieve ambtenaar die aan de orde kwam. Maar toen kreeg je toch op de grote ook alle mogelijke vragen. Ik kan me herinneren dat er een vraag was. Dat was in de tijd vergaderen. Dat was dus een rechtszaak, een soort van rechtszaak die volgens de ADAT. Ja, dat was een rechtszaak. Ik weet niet meer precies hoe. Kobiak. In de ADAT-sfeer. En er werd gevraagd om advies aan de kantoor van Fokkerszaken. Het kantoor van Fokkerszaken is nooit sterk op de voorgrond getreden. Maar het heeft wel een positieve functie gehad. Ja, als het kantoor voor Fokkerszaken er niet was geweest, dan had het er wel anders uitgezien. En dat hebben we echt te danken aan Van Baal, waar ik er net wel kritiek op heb uitgeoefend, maar die toch wel de gouverneur van de Papoeas is geweest. Ja. Dat is hij zonder enige twijfel. Mm-hmm. Ja. Ja, daar hebben we aan te danken. Het is echt een... Het kantoor bij Fokkerszaken zal ook zijn zwakke kanten hebben gehad. Maar een van sterke kanten was ook het coördineren van het veldwerk. Ja. Zie je? Ja, ook voor buitenlandse onderzoekers, hè? Bijvoorbeeld ook voor allemaal via het kantoor bij Fokkerszaken. Ja. Hoe heet die? Postpicier, die heb ik nog zien aankomen. Ja. Arrogant is de pest. Ja. Is ook een arrogante kerel. Ja. Ja. Maar ja, goed, dat hoef je niet verder. Misschien dat ik er even zelf aan kan toevoegen voor Sjoer, Jan Power een overzichtsartikel heeft geschreven over de activiteiten van het kantoor van Fokkerszaken. Ja, dat is waar. Ja. Waarin hij alle publicaties op een rij zet. Ja, ja. En dat overzichtsartikel was later als lezing uitgesproken door Victor de Bruin in Hawaii. Nou ja. Maar dat was dus voor de South Pacific Conference. Ja. En misschien goed voor Sjoerd te weten dat Jan in de inleiding op dat artikel een en ander vertelt over de opzet van het kantoor. Nou, ja. Dus ik denk dat Sjoerd hier meer uit moet gaan. Ja. Wat was je eigen taak? Vervulden nog anderen deze functie? Voor jou, na jou, gelijktijdig? Wat was zijn eigen taak? In het begin was dat algemeen veldonderzoek. Zoals hiervoor al is gezegd, tijdens het laatste jaar ook steeds meer inschakeling in de toegepaste vooral economische. Is de inhoud van deze functie veranderd naar jouw weten? Waarom? Dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Ik heb geen opvolger gehad. Nee. Disarmie. Ja. Er zijn wel andere mensen, de Zwart is er is geweest, geloof ik. En hoe heet dat? Een bestuursambtenaar die deed een onderzoek naar coöperatie. En die hebben we overigens niet anders gedaan dan plagiaat plegen uit mijn. Ja, dat is ook waar. Nou ja, aardige man. Ja. Je opdracht in Sarmi betrof het verzamelen van etnografische gegevens. Had je hier de richtlijnen gekregen? De enige richtlijn van Verbaal was, je gaat er maar naartoe en je gaat werken en je zorgt dat je de binnenste kosten keren dat je terug moet komen met een verslag over de algemene situatie in Sarmi. En op basis daarvan zullen we wel bekijken waar je precies naartoe gaat. En ik heb toen in het verslag ook gesuggereerd dat ik mijn onderzoek wilde richten op die twee dorpen in het westelijke binnenland van Sarmi en de oostkust van Sarmi. En daar is het kantoor ook helemaal mee akkoord gegaan. Ja. Zijn deze er later gekomen of hoorde je van anderen dat ze er waren, wat betreft die richtlijnen? Nee, die heb ik rechtstreeks van Bouw. Ja. Pablo verwijst naar het bestaan van zogenaamde administratieve ambtenaren. Ja. Wat was hun taak? Dienen zij ook in Sarmi? Heb jij mee samengewerkt? Zo niet? Enig idee waarom niet? Nou, die administratieve ambtenaren, die werden dus aangetrokken op basis van de voorwerp van Australisch Nigeria. Ja. Dat heette toen nog, hoe heet dat? Dus Papua, ik weet het niet meer, dus hoe heette dat nou ook alweer? De territory of, je had de territory. Ja, nou ja, goed, maar in ieder geval dus, dus het Australische stelsel, dat bestond dus uit, laten we zeggen, zulke mensen die geen volledige academische opleiding hadden. Mm-hmm. Hè? Maar dus na een korte opleiding, naar verschillende plaatsen werden gestuurd. Dat is overgenomen in de Nederlandse tijd. En, ik ben naar Hollandia teruggeroepen in het begin van 1955 voor het geven van onderwijs. Die cursus was helemaal in handen van Victor Bruin. Victor Bruin was de directeur van die academie. Dat gebouw, dat bestaat nog steeds. Oh. Ja, dat gebouw, dat bestaat nog steeds. En daar heb ik ook een paar keer les gegeven over. Mensen zijn in de praktijk gekomen. Er zijn veel voorbeelden van hele goede bewerkers in het veld. In hoeverre ze geslaagd zijn als bestuursambtenaar, dat kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen maar het memoir heeft overgegraven van Paul Lansky over wat je afpakt. Dat is niet zo geweldig. Dat ik veel van begrepen eigenlijk. In ieder geval heb ik niet veel begrepen van die cultuur daar. Hoor. Het kan dus zijn dat hij als bestuursambtenaar wat beter werk gedaan heeft. Maar er zijn andere voorbeelden, zoals van Pans en dergelijke. Dat zijn toch hele goede werkers geweest die. De moeilijke omstandigheden aan het zo'n man als Pans, die heeft toch Parijs gemaakt, nou, dat is nu tegen. Ja. En zo, er is iemand ook in de meervlakte geweest, een van die administratieve ambtenaren. Ja. Maar die... Kortom, het was dus Pan, als ik me niet vergis hoor, dan kan je nogmaals beter vragen dan aan Van Baal, want het is in de tijd van Van Baal is het opgezet. Van Baal heeft mij toen ook teruggeroepen naar Hollandia. Maar het was dus het plan dat langzamerhand, dus dat oude systeem van de Indologische vooropleiding, dat zou vervangen worden door de cursus. cursus aan die academie ter plaatse. Ja. En er waren veel mensen bij van, hoe heet die school ook weer? Je had, dat was ambtenaren die schreven hun rapport en memo's van overgave, ja, op basis van de verslagen van de AA's. Van de AA's. Dat weet ik niet. Polanski, de memorie van overgave van Polanski staat helemaal op zijn naam. Ja. Staat helemaal op zijn naam. Ja. Hij was geloof ik belast met het bestuur over het plaatselijk bestuur. Hij was nog geen HPB, geloof ik niet. Nee. Nee. Maar de memorie van overgave staat voor zijn naam. Nee. Wordt de overmelding die gemaakt? Die ben ik overigens kwijt, die heb ik uitgeleend aan iemand. Oh, ik wou net vragen. Heb ik nooit meer teruggezien. Staat er ook materiaal nog een mooi? Weinig. Dienden zij ook in Sarmi, die AA's, die administratieve ambtenaar? Ik dacht van niet. Oh. Dus je hebt ook niet meer samengewerkt? Ik heb er niet meer samengewerkt, want die eerste lichting die kwam pas van de academie af, toen ik er weg was. Ja. Maakten zij Power, die weet er meer van, ja. Want die is er langer gebleven, die heeft dat meegemaakt. Maakten zij onderdeel uit van het gouvernement of van het bureau? Van het gouvernement. Ja. Hoe was de verhouding tussen het bestuursapparaat en het bureau? Veranderde dit na het vertrek van Baal? Kun je dit verklaren? Dat kan ik niet verklaren. Daar weet ik te weinig van. Ja. Daar weet ik te weinig van. Wat waren je persoonlijke indrukken? Dat heb ik al gezegd. Ja. Ik vind dat het kantoor voor volkenzaken, als het dat er niet was geweest, nou, dan was op dit ogenblik nog een heleboel werk verzet om kantoor te worden. Een heleboel. Ervan uitgaande dat er een duidelijk doel was dat het bureau nastreefde, werd dit ook bereikt? In vele opzichten wel, ja. Ja, in veel opzichten wel. Ja, inderdaad. Ja, het is eerst in de tijd van de volkszaken geweest dat systematische beschrijvingen werden gepubliceerd over bestaande cultuur daar. Systematische beschrijvingen door specialisten. Mm-hmm. En ja, zeker, er werd veel aanwaarde aan gehecht, want zowel Paul als ik hebben een beurs gekregen om proefschrift te schrijven. Wel in de belachelijk korte tijd van 1 jaar. Ja, inderdaad. Waar we beide allebei jolder door zijn gegaan. Ja. Want als ik nou een proefschrift nalees, dan vind ik dat. Dat wel anders had kunnen zijn als ik nog 1 of 2 jaar leren gehad, dan had het er wel iets anders uitgezien. En dat is bij Jan precies hetzelfde geval. Ja. Ja. Maar in ieder geval, we hebben een keer gehad. Ja. Of van het bureau begonnen. Ja. In Holland. In Holland, oh, dat is mooi, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Een van de bezigheden van overheidszijde was het opzetten van lokale coöperaties. Ja. Had jij de indruk dat deze coöperaties levensvatbaar waren in het algemeen en waarom? Ja, in de Samische waren de verschillende spontane coöperaties, ja. Die waren allemaal gericht op bij de coöperatie. Ja. Ja. die waren niet in handen door het bestuurders hier. Maar die waren een reactie van de mensen zelf eigenlijk gericht tegen de Chinezen. Tegen de Chinezen. Ja. Ik herinner me, er was overigens, er is een bestuursambtenaar die ik nog net heb meegemaakt, Plei heette die. En die, ja, die maakte heel duidelijk ook gebruik van mijn gegevens. Daar was ik ook erg blij mee dat ik dat deed. En die kwam tot de slotsom dat de invloed van de Chinese handelaren moest worden beperkt. Hè. Dus het kredietsysteem, Chinezen werkten met het kredietsysteem. En dat moest aan banden worden gelegd in zijn tijd. En daar was ik het helemaal mee eens. En ik heb voor Plei nog wel eens ten onderzoekje verricht voor coöperaties. Ja. Maar had je ja, dus waren dus echt wel spontane coöperaties. Ja. Of die levensvatbaar waren. Ik denk van niet. De meeste daarvan die zijn drie jaar zijn er weer kapot gegaan. Hoe de situatie nou is in Sarmi, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze nog bestaan. Kun je het lukken of mislukken illustreren aan de hand van specifieke gevallen uit je eigen ervaring? Dat je een bepaalde coöperatie. Die mislukt, die heb ik niet meegemaakt. Die heb ik niet meegemaakt. Nee, ik heb dus een rapport geschreven voor die, over die coöperaties. Volgens mij zijn ze allemaal wel mislukt. De reden daarvoor, dat is een administratieve reden, dat is het beheer over de gang. Dat is altijd in die reactie. En dat is het nog steeds. Het zwakke punt. Het is altijd moeilijk om in een dorp iemand te vinden die, laten we zeggen, die op strikt betrouwbare wijze een kastboek bijhoudt en de gelden beheert. Zo'n figuur is nauwelijks aan te wijzen. Iemand die wordt aangesteld als penningmeester, die beschouwt zichzelf ook als de eigenaar van het geld. Het is nou helemaal een trekje. Ja, in dat geval zijn ze inderdaad illusies. Ja, ze hebben al tijdelijk de revolutie met elkaar over dit soort zaken. Ik heb het nu net weer meegemaakt met een soort van coöperatie, die spontaan. Op de partij dan wel op Salamantie is ook om die reden is het mislukt. Slecht beheer van de gelden, dat is altijd een zwakke punt. En dat kun je trouwens ook vinden in het proefschrift van Pim van Kouwenhoven, weet je wel, over het Nimbo-project, waar niets meer van over is. Waar niets meer van over is. Als je spreekt over spontane coöperaties, dan bedoel je coöperaties die doen met zichzelf zonder overheidsbemoeienis zijn opgezet. Dus mensen die afspreken dat ze hun coöperaties gezamenlijk aanbieden aan een opkoper. Een van de, dat hebben we al gehad. Zijn er Sarmi-pogingen ondernomen om te komen tot het opzetten van industrieën? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Ja, ik in welke tijd? In de Nederlandse tijd niet. Behalve dit eind, toen zijn de eerste boringen, de eerste olieboringen zijn verricht. Ja. Bij de monding ten oosten van de monding van de Mamberamo. Ja. Industrieën, nee. dan, nou ja, goed, hoe heet dat? De Per Tamina speelt, die is daar druk aan het boeren. Ja. Maar die Dammer Tap, hè? Ja, was geen industrie. Nee. Was geen industrie en het is ook helemaal hopeloos in elkaar gezet. Wat was het dan? Wat zeg je? Wat was het dan? Dat was helemaal in handen van de mensen zelf en werd individueel aan de man gebracht. Ja. Want dat was geen industrie. Oh, het initiatief? Ja, Copra. Ja, dat was eigenlijk ook geen industrie. Al was er een coöperatie. Je kunt niet spreken van een industrie. Ja. Oh, dat waren dan ook zeg maar die Dammer Tap, hè? Dat was dan ook zeg maar. Dammer Tappers. Tappers, dat zijn ook initiatieven van de bevolking zelf. Ja. Ja, hoewel de kolonisten daar nog wel een rol bij hebben gespeeld. Oh. Misschien Paul, dat weet je nog wel. We zijn dus na de bevrijding van Indonesië, er zijn veel Indisch mensen zijn uitgeweken. Hè? Nou, de vader Nelly. Ja, vader Nelly. En had je ook een vrij grote groep van deze mensen. Mm. En nou ja, goed, die probeerden van alles, hè. Tuinbouw enzovoort, dat is nooit goed gelukt. En er waren mensen die dus ook de Tor opgingen, de Torrivier, voor de Dammer. Er waren mensen die afspraken maakten met de oorspronkelijke bewoners van het gebied, hè, voor de opkoop van Dammer. Maar ja, dat is toch geen succes geweest. Dus dezelfde soort afspraken had je van hout. Hout, ja. Maar je kunt niet spreken van industrie. Een industrie veronderstelt toch mee gaat zijn. Ja. Ja. Ja. Wat waren de meningen over het industrialiseren in het algemeen verdeeld in deze periode? Ja, nou, bedoel ik dus voor Samische helemaal geen antwoord op geven. Ja. Omdat er geen duidelijke industrieën waren. Ja. Je kreeg bij vlagen, kreeg je zo ineens activiteit. Ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment, en daar heb ik als ambtenaar in dienst van kantoor voor bevolkingszaken een rol bij gespeeld. Ik kreeg op de opdracht van Victor Bruin, ik kan me goed herinneren, een brief van de leden dat je kauris schelden samen. Mm-hmm. Want die waren dus bestemd voor het overwerken. Mm-hmm. Die waren bestemd voor het overwerken. En nou, dat heb ik heel ijverig gedaan. Mm-hmm. Op een gegeven moment, ik had een week gehad dat de mensen van Verheijden en ver van de Oostkust kwamen om die dingen aan te bieden, zeg. Vreselijke stank in huis. Mm-hmm. Al die karels op, ja. Maar kou is. Hè? En die heb ik allemaal doorgezonden naar Victor Bruin. Ja. Wat hij er verder heeft gedaan, dat weet ik niet. Ja, hij wil het schelpen geld. Inflatie. Voor het Hogeberg. Ja. Ja. Zie je? Ja. En dat was dus een vlaar. Ja. Nou, dan had je weer een andere vlaar. Ja. Dan was er bijvoorbeeld ineens weer belangstelling voor kan ik ook nog herinneren, voor de modellen. Ja. Man, dan kreeg ik een hele huis vol met bootmodellen. Ja. Ja. Over die industrieën, was er veel gerealiseerd toen in 1962 het gebied werd overgedragen? Of toen je onderzoek beëindigde? Nou, daar hoef ik dus verder geen antwoord op te geven. Ja. Er waren geen industrieën. Ja. Een misschien niet zo zinvolle vraag. Maar zijn er bij het verzamelen van etnografisch materiaal in deze periode missers gemaakt? Ja. Ja, ik heb er zeker grote missers gemaakt, ja. Oh. Eén belangrijke misser zou ik nooit vergeten. Ja. En het is met Benjamin Mansi. Ja. De man die heette werkelijk zo. Ja. had ik het niet moeten doen. Ja. Want dat was het resultaat van het artikel. Dat op een gegeven moment drie levensgrote bestuursambtenaren. Vic de Bruin en verder had je de man van de voorlichting, hoe heet die ook weer. Nou, en dan nog iemand anders. Die kwamen daarover en die maakten dan een reis langs de Oostkust en die hadden het artikel gelezen. Die gingen ze uitvoeren, gingen die zitten te kijken hoe die Benjamin Mansi dat nou deed. Ja. Nou, volgens westerse maatstaven, nou, die golf voor de studie, klopte er niks van. Hij had een kastboek, hè. Ze moest enzovoort enzovoort, dat werd een verkeerde gegeven. Ja. Ik had natuurlijk dat nooit op die manier moeten schrijven. Ik wil niet zeggen dat hij daar last van heeft gehad, dat geloof ik niet. Maar hij vond het zelf niet prettig wat hij toen had gedaan. Als het volk vroeger aankwam, zet je aan de die kwam even op, dit was het goed, dat was het goed. Het was helemaal niet mijn bedoeling om hem af te schilderen als een westerse gevormd econoom of zo. Maar alleen maar als een man die in vertrouwen, hoe heet dat, die voldoende vertrouwen genoot van zijn dorpsgenoten om, nou ja, om te zijn handel daarin te drijven. Ja. Ja. Dat is een misser geweest. Ja. En de belangrijkste die ik gemaakt heb. Is bepaald materiaal onbestudeerd gebleven, omdat het niet van nut werd geacht? Het boek wat ik heb geschreven over sociaal structuur, dat maakte natuurlijk een selectie. Het is een selectie geweest van het materiaal. Ik heb veel en veel meer, maar dat moet allemaal uitgewerkt worden. Als God mij die tijd verleent, hoop ik het allemaal nog eens een keer te kunnen uitwerken. Toevallig heb ik gisteren bij die verhuizing heb ik dat weer in handen gehad en doorheen gebouwd. Het is verschrikkelijk veel, zie je. Maar dat is dus een selectie geweest, het is niet doelbewust, het is verwaarloosd. Nee, maar dat materiaal ligt er, hè? En ik heb het idee dat je het bedoelt, of bepaald materiaal onbestudeerd is gebleven. Dus dat bedoelt, omdat het niet van nut werd, dat je gewoon tijdens het veld je bepaalde aspecten. Ja. Ja. Exploratief onderzoek. Zeker aspecten zijn geweest die ik heb verwaarloosd. Waarvoor je dus eigenlijk terug zou moeten gaan. Maar ik heb wel geprobeerd om een algemeen onderzoek te doen. En ik voel me ook in de eerste plaats een algemeen antropoloog. Niet anders dan dat. En als ik nou Oosterwal lees en zo. Ja Oosterwal die in de dorpen, die het is ook in het westelijke binnenland verzameling waar gedaan. Ja, dat blijkt allemaal. Allemaal hetzelfde. Ik heb op dit ogenblik nog nooit bij Oosterwal of de andere mensen gelezen dat ze het er niet mee eens waren. Dus zekere mate van betrouwbaarheid heeft het materiaal wel. Ja. Was dat de vraag? Ja, is bepaald materiaal onbestudeerd gebleven, omdat het niet van het nut werd gehaald? Vast en zeker, maar dat is dan niet met opzet gebleven, maar gewoon omdat het een exploratief onderzoek is geweest. Hè. Nogmaals, ik heb altijd getracht om een algemeen beeld te krijgen. Ja. En altijd maar weer, en daar blijf ik bij, als de beste techniek voor dit soort van samenleving op basis van huis en huis onderzoek. Wat waren je verwachtingen omtrent Nieuw-Guinea toen je erheen ging? Klopte het beeld wat je gevormd had met wat je aantrof? Ook nog als je er nu op terugziet. Ik had thema's, ook mythologische thema's die in de buren zich halen. Mm-hmm. Zoals het omkeren, hoe heet dat, dus de inversie. Het omkeren van hoe heet dat, moet je het zeggen? Nou, de mannenhuiscomplex. Hè. Mm-hmm. Je hebt het Samische, heb je een heel sterk mannenhuiscomplex. Dat is, volgens de mythologie was het vroeger het eigendom van de vrouwen. Dat was toen de mannen, boven de vrouw. Mm-hmm. En ik heb dus op dat ene feest, wat ik het net genoemd heb, van de opening van een nieuw mannenhuis, heb ik duidelijk, man, dat is precies juist niet. Ongelooflijk, ongelooflijk dat die vrouwen eruit gelaserd worden. Ja, ja. Want die zijn er eerst aan het dansen. Mm-hmm. En dan komen de mannen die omringen, hè, en die brengen dan die fluiten er binnen. En dan die vrouwen eruit gelaserd worden. Ja. Hard anders dan dat zie je. Nou kijk, zulke soort van dingen heb je eigenlijk heel je jaar geleden. Je hebt bij de zaak dus om wordt gedraaid. Ja. Alles wat nu van de man is, was vroeger van de vrouw. Ja. Er zijn dus zo verschrikkelijk veel dingen die je door heel je jaar heen herkent. Ja. Het omkeren van gebeurtenissen. De inversie van sociale rollen. Ja. En dat is een heel interessant motief, dat heeft nog weinig. Daar is nog weinig over geschreven. Ja. En wat ook een heel belangrijk thema is, vind ik. De reformatie vergist in zijn artikel over de boerenhoren, weet je wel, dat die boerenhoren, dat het eigenlijk, dat het een mannelijk en een vrouwelijk aspect in zich, hoe zeg je dat? In zich bergt. Ja, in zich bergt. Ja, ja. Het staat er tussenin. Ja. Het is het symbool van allebei. Ja. Zie je? Net zoals op die sacrale fluiten in het in het Samische. De mannen die spelen erop, maar het zijn vrouwen. Ja. Zie je? Ja. Maar het zijn vrouwen. De ijzerhoutboom op Petteratje Apat eilanden. Er zijn mythen waarin de ijzerhoutbomen de naam dragen van vrouwen. Mm-hmm. Zie je? Ja. Dus dat is een aspect wat nog te weinig is benadrukt. Mm-hmm. Dus de ambivalentie vaak van die zin. De ambivalente symboliek van de bouw, van attributen enzovoort. Ja. Dat is toch heel eerlijk. Heel ja. De zwanging. De zwanging met gelijksoortige implicaties door heel iedereen heen. Ja. Enzovoort. Ja. Nou, daar heb ik dus vrijwel onmiddellijk aan de aankomst, heb ik later overgekregen voor die. Ik denk misschien dat Sjoerd ook een beetje doelt of in zijn achterhoofd heeft gegeven dat Jan Pauwel bijvoorbeeld de ervaring heeft gehad dat hij in Irian kwam met een afstammingsgeoriënteerde bril op. Ja, dus een bril, zeg maar, een perspectief dat hij natuurlijk met name door de Britse school vooral heel sterk in zijn opleiding had gekregen. Het zoeken naar Afrikaanse modellen in India. Ja, dat is zoals John Baas heeft geprobeerd. En Jan, maar vergeet niet dat Held al had geschreven over de moeilijkheid juist op dat gebied, hè, om duidelijk aanwijsbare afstammingsgroepen te vinden. Daar heeft Held wel op geduid. Maar heeft Jan dat de ervaring opgeleverd van, ja, het is heel sterk bilateraal, hè? Heel sterk ook het alliantiebeginsel is natuurlijk erg belangrijk. Behalve zijn proefschrift heeft hij nog over materialiteit. Ja, nee, maar later, veel later. Ja, toen kreeg je dus die discussie met mij over die bilateraliteit. Ja. Is dat nou, heb jij natuurlijk ook zo'n ervaring of zo, of in dat opzicht? Dat je. Nee, ik was eigenlijk. Ik had dus wat had ik gelezen. De belangrijkste boeken waren die van Held. Wat was de kwaliteit? Sorry. Nee. Wat was er veel etnografisch materiaal beschikbaar over Sarami? Nee, heel erg weinig. Er waren bestuursverslagen van Haga. Nee, niet van Haga, van. Nou, ik ben zijn naam vergeten. Heel oude bestuur. Mm-hmm. Er waren wat artikelen van Keijner. Wat ook niet Keijner? Over de mannenhuis, over het zogenaamde lokale mannenhuis. Met de foto erin, met de foto's, ja. Jan, nou, dat kan ik nog wel herinneren. En er was dus, wat ik onmiddellijk aan handen kreeg, was de mythe-mama-materiaal van Verhoeven. Mm-hmm. Die uit een heel ander gezichtspunt geschreven. Nee. Mm-hmm. Memories van overgave, ach ja, maar ja, goed. Munten nou niet uit door etnografische nauwkeurigheid. Nee, ik kan toch eigenlijk echt wel zeggen dat, en dat gaat ook voor Power, ja. dat ik gewerkt heb in een gebied dat grotendeels onbekend was. Ja. En hij vraagt wat was de kwaliteit van het beschikbaar materiaal, maar dat heb je dus al gezegd eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dat was niet zo geweldig. Ja. Zo er een gemis aan materiaal was, bestond er een mogelijkheid dit te ondervangen. Bedoelt u daarmee de literatuur of bedoelt u daarmee? Bestond er de mogelijkheid om te ondervangen? Zo er een gemis aan materiaal was. Als je daarmee bedoelt. Ja, dan moet hij dus. Daar kan hij niet anders dan mee bedoelen dan mijn eigen materiaal. Ja. Mogelijkheid dit te ondervangen. Onder andere door een vriend of een bestuursambtenaar te vragen om dit en dat er nog eens naar te zoeken. Dat is wel, ja. Ik heb er ook nooit bij stilgestaan. Nee. En mijn materiaal is niet compleet. Dat, was je je bewust van de politieke situatie rond Nieuw-Guinea toen jij erheen ging? Nee, want die politieke situatie die begon pas een rol te spelen toen met die invallen. Hè? Mm-hmm. En dat is, als ik me niet vergis, sinds 1954. Mm-hmm. Ik meen dat toen de eerste berichten waren over die invallen van Indonesië, 53. Of 54. Mm-hmm. Ja. Nee, daar was ik niet bewust. Dan moet ik er direct aan toevoegen dat ik ook niet geïnteresseerd ben in politieke kwesties. Mm-hmm. Nooit ben geweest. Was men zich in Nieuw-Guinea hiervan bewust? Weet ik niet. Was er echt speculatie hierover? Daar heb ik zelf nooit veel van gemerkt. Mm-hmm. Ik neem aan dat in hogere kringen daar wel over is gepraat, maar dan in een vertrouwelijke sfeer, neem ik aan. Ja. Zo ja, welke vormen nam dit aan? Ja, dus al moet je vragen van Baal. Ja, inderdaad. Ja. Is je in deze zin iets opgevallen tijdens je verblijf daar? Tijdens mijn verblijf? Ja. Bijvoorbeeld een anti-Nederlandse stelling. Mm-hmm. Nee, niet in Sarami. Nee. Ja, misschien toch wel wat, ja. Mm-hmm. Ja, misschien toch wel wat, ja. Bij verplegers, waar ik veel meer optrok. Bij goeroes die ontevreden waren over het systeem. Over plaatsing in het binnenland en over het salaris en zo. Ja. Maar sporadisch. Mm. Sporadisch. één keer getroffen, toen kwam ik terug lopen van van Hollandia naar Servië. En toen kwam ik, hoe heet dat ook dorp? Nou, ergens een groot dorp, ergens bij de oostgrens van Holland weer in Servië. En daar werd ik toch wel verrast dat er een bestuursambtenaar uit het binnenland, een inheemse bestuursambtenaar, die was er op bezoek. En dat was een hele grote groep van mensen. En toen ze mij zagen, toen deden ze wel wat geheimzinnig. Dat is me toen wel opgevallen. Ja. Dat kan me wel herinneren, dat vond ik toch wel een beetje vreemd zien. Ja. En dat is het enige wat me is opgevallen. Ja. Maar ik kan dus, ik weet niet of dat nou een strikt, of dat nou een politieke achtergrond had, of niet. Ja. Dat er vele mensen niet te tevreden waren, dat is duidelijk. Ja. Die waren zeker. De moeilijkheid was dat de Oscars van Sami, die heeft, daar hebben de Amerikanen, hè, tijdens de oorlog, die zijn er geland. Hè. Hmm. En die hebben geweldige indruk gemaakt. Hè. Dat was al de gouden tijd voor de mensen daar. Ja. Die man die gaven geld, kleren, voedsel, tabak, sigaretten, enzovoorts, enzovoorts. Hmm. Ja, toen dat was afgelopen en de Hollanders weer kwamen, toen was die tijd afgelopen, die tijd van de rijkdom. Mm-hmm. Dat heeft wel, dat heeft wel indruk, daar hadden we dat het over zien. Maar je kunt dus niet zeggen dat er nou anti-Nederlandse stemming is uit voortgekomen. Ja. Ja. We zijn er bijna. Nou, en dan de laatste vraag. Heb je enig idee wat de veranderingen in bestuurlijk opzicht waren ten opzichte van de toestand voor de onafhankelijkheid van Indonesië? Sjoerd, hier heb ik geen antwoord op. Dit is dan ook het einde van dit interview. Ik wens je veel sterkte bij het uitwerken van het materiaal. Ik wens je ook nog een gelukkig nieuw jaar toe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.